الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Şimdi efendim günde iki vaaz ediyoruz size. Bir de televizyondan dinliyorsunuz. Üç. Şimdi bugün Hazreti Hud Aleyhisselam kendi kavmine dedi ki bugün bıraktığımız yeri söyleyeyim. Ey kavmim, sizden ben bir bu peygamberliğimi yaparken herhangi bir karşılık beklemiyorum. Benim mükafatım, benim karşılığım, benim ödülüm beni yoktan yaratan Allah'a kalmıştır. Dedi bugün biliyorsunuz. Efela takılın. Bu kafanızı, aklınızı kullanmayacak mısınız? Dedi. Demek ki o zamanda da insanlar akıllarından problemleri vardı, zorları vardı falan demiştik hatırlarsanız. Ve ardından söylemine şöyle devam etti. Ve ya kavmi, ey kavmi, istiğfiru rabbekum. Rabbinize istiğfar edin, af dileyin, Allah'tan af dileyin. Sümme tubu ileyhi, sonra ona yönelin. O da yursilis sema aleyküm midrara, sizin üzerinize bol yağmur yağdırsa. Ve yezidküm kuvveten ila kuvvetiküm, kuvvetiniz üzerine kuvvet versin size. Ve la tetevellev mücrimin, cürme dönmeyiniz, mücrimler olarak dönmeyiniz, suçlular olarak dönmeyiniz. Şimdi buradan bu ayette kaldık hatırlarsanız öğleye. Ama bu tam bitmemişti. Şöyle söylemiştik. İnsanlar suç işleyebilirler. Günah işleyebilirler. Önemli olan meziyet af dilemesini bilmek ve Allah'a yönelmek. O pis işleri bırakmak, Allah'a yönelmek. Bu bir meziyettir. Bu Hud Aleyhisselam'da da var, peygamberimizde de var, her peygamberde bu bütün dinlerde yer alıyor. Çünkü Allah-u Teala'nın kapısı her nesle açıktır yani. Af kapısı, tövbeyi kabul etme kapısı her an herkese açıktır. Onun için o peygamberde böyle, bu peygamberde böyle olmaz. Aynı yani Hud Aleyhisselam'ın dediği bütün peygamberlerin dediğidir. Burada çok önemli bir nokta, böyle yaparsanız yani istiğfar edip tövbe ederseniz Allah size gökten yağmur yağdırır. İşte önemli olan nokta burası. Yani bizim yaptığımız amellere göre tabiat olayları şekilleniyor. Allah bize yağmur gönderiyor veya kuraklık gönderiyor. Neye göre? Bizim amellerimize göre. İnsanların yaptığı amellere göre Allahu Teala bize muamelesini, bereketini sunuyor. Önemli olan nokta bu. Yani başımıza gelen ne bereketsizlik varsa, ne kuraksızlık varsa, ne susuzluk varsa bizim amellerimizden kaynaklanıyor. Bunu iyi bilmek lazım. Allah bizim suyumuzu niye kesti? Niye efendim bu sene buğday rekoltesi olmadı? Bu sene fındık olmadı. Misal yani. Böyle bir bereketsizlik nereden meydana geliyor? Ve bir bereket varsa nereden meydana geliyor? Bu soruyu Hud Aleyhisselam cevaplandırıyor. Bak şimdi gideceğiz Araf suresine bizimle ilgili. Ve geçmiş toplumlarla ilgili bir kanun koyacak orada Allah-u Teala şimdi. Orada. Bunları bu öğleye yapamadık. Ha buraya kadar geldik, ha burada kalmıştık. Şimdi demek ki istiğfar edilen, günahtan dönülen, iyiye doğru dönülene Allahu Teala farklı yağmur veriyor, farklı bereket veriyor. Şimdi bunun bir benzerini Araf suresine gidelim. Allah-u Teala buyuruyor ki, şimdi burada da eski toplumları anlatıyor. Gene Şuayb peygamberi filan anlatıyor buralarda. Burada geliyor, diyor ki Allah-u Teala keşke şöyle yapsalardı, şöyle olacaktı diyor Allah-u Teala. Ne yapsalardı? Keşke ne yapsalardı ya Rabbi? Aa, buraya dedim onu diyor. Ne soruyorsun? Aa, burada bak. Velev enne ehlel kura, o ülkelerin halkı, bir tane ülke değil, birçok ülkenin halkı, şayet keşke amenu, iman etselerdi. Bak, birincisi iman, gerçek iman. Vettekav, ve sakınsalardı, takva sahibi olsalardı. Yani ne demek? Günahtan sakınsalardı, Allah'a saygı duysalardı, Allah'ın onlara verdiği yükümlülükleri yerlerine getirselerdi, ne yapacaktım onlara biliyor musun diye Allah'ım. Böyle yapsalardı, lefetehna, açacaktım, berekatim minessemai vella, gökten ve yerden bereketin kapılarını onlara açacaktım diye Allah'ım. Buyurun. Yani yeryüzünde insanların yaptığı amellere göre Allahu Teala onlara davranıyor. Bu eskiden de böyleydi diyor Allahu Teala, şimdi de böyle, böyle oldu. Yani bugün dünyada pek çok sıkıntı var. Bu sıkıntı ekonomiktir. Bu sıkıntı ailevidir. Bu sıkıntı gençlik problemidir. Bu sıkıntı siyasi problemdir. Bu sıkıntı insanların birbirini boğazlamasıdır. Suçsuz çocukların öldürülmesidir. Yani 21. asır insanı Allah'ın huzuruna çıkmaya yüzü yok. Şimdi demek ki bu ayeti bu ayete getirelim. Bu Hud aleyhisselam çok eski tabii. Bu ayetten eski. Bu önce, bu sonra. Yani eğer iman etseler ve kötülüklerden sakınsalardı, ben onlara gökten ve yerden bereketin kapılarını açacaktım diyor Allah. Yapmadılar mı? Şimdi burada da aynısını söylüyor Hud aleyhisselam. Gökten size yağmur gönderir. Yağmur gönderir de ne olur? Böyle bir yağmur yağma değil, bereket getiren bir yağmur da. Diyor ki ve yezidküm kuvveten ila kuvvetik. İşte önemli olan nokta bir nokta daha burası. Kuvvetinize kuvvet katardı. Yani ekonominin bir güç olduğunu Hud aleyhisselam o devirde anlamış ha. Ta Ad kavmi zamanında. Yani Nuh kavminden hemen sonra geliyor Ad kavmi. Ekonominin bir güç olduğunu ve sizin sahip olduğunuz ekonomiye ekonomiler katar diyor Allah-u Teala. Hud aleyhisselam söylüyor, halkına bir ders veriyor. Dinle ekonomiyi buluşturuyor. Dinle sosyal gücü buluşturuyor. Çünkü ekonomisi güçlü olan toplumlar eğitime yatırım yaparlar, eğitimleri güçlü olur diyor Yunus aleyhisselam. Firavun'un durumunu Hazreti Musa'ya anlatıyor. Eğitimi güçlü olan toplumlar buluş yaparlar, buluş yapan toplumlar dünya ekonomisini, dünya siyaseti elinde bulundururlar. Bu kadar basit. Yani Yunus suresinde söylüyor bunu. Hazreti Musa söylüyor bunu. Güçlü ekonomi, güçlü eğitimi getiriyor. Güçlü eğitim de güçlü bilimsel araştırmaları, teknolojiyi getirir yanı sıra. O da büyük bir ekonomik güç getirir meydana kardeşim. Böylece efendim sosyal güç, siyasi güç dönüyor güçlü ekonomi, güçlü eğitime değer. Evet, senin ekonomin güçlüyse başka bir toplumun lideriyle masaya çok güçlü oturursun efendim. Sen adama muhtaçsan masada oturamazsın, oynayamazsın. Kelepçeyi vururlar sana siyaset bakımından. Evet. Bugün öyle değil mi? Yalan mı? Ha? Yani düşün ki bir adamın devleti şimdi ekonomisi çok güçlü, teknolojisi çok güçlü, dünya teknoloji ihraç ediyor, herkes ona muhtaç, üniversitelerin kapısında yabancı toplumların öğrencileri, gençleri efendim harıl harıl harıl geliyor, bacasız bir sanayi efendim eğitim bugün Amerika'da, İngiltere'de, bacasız sanayi ya, dedim size ben. Edinburgh'dayken 1984-85'te 200 bin nüfuslu bir şehir. Eylül ayı geldi mi şimdi gitti de 400 bindir efendim. Hep yabancı tabii. Ya onun bıraktığı parayı düşünebiliyor musun şimdi? Sen o gençlerin dünyadan gelip o dövizi bıraktığı parayı düşünebiliyor musun? Ben orada ne dedim biliyor musun? Bu Edinburgh'lılar yatsın aşağı, bu para yeter onlara. Ya. Yat! Nereden geliyor? Kim geliyor? Niye geliyor? İlimden dolayı. İlim. Gelip oraya İngilizce öğreniyor, gelip oraya doktora yapıyor, master'ını yapıyor, memnesini yapıyor, anlıyor musun? Bunu ilim satıyor adamlara, bilgi satıyor kardeşim. Biz uyuyoruz, biz dedikodu yapıyoruz. İşte bu, o toplumların bu sefer liderleri gidip de bir masaya oturduğu zaman adam ayakta kusunatıyor, adam ne konuşuyorsun diyor ya, içinden diyor ki ya bu adam ne konuşup duruyor ya. Dediğime geleceksin kardeşim, ne konuşup duruyorsun sen yani. Nedir gücün senin kardeşim diyor kendi içinden. Görüyorsunuz ya siz bana, benim söylemenizim var mı? Görüyorsunuz televizyonlarda. Hangi devletin başkanı gelip A gibi oturuyor masaya, A. Öbür zaman ellerini müşürüyor. Ama ne diyecek ona, ağzına bakmıyor. Acaba bir şey dursun da bir şeyler alayım buradan da. Niye? Ha bu aklını kullanmadın, çalışmadın işte. Bu kadar basit. Bu şimdi burada Hud Aleyhisselam bunun farkına varmış. Demiş ki toplumuna, eğer o ekonomi güçlü olursa sizin gücünüze güç katar. Gidersiniz toplumla, dünya insanlığına böyle masaya ağ gibi oturursun sen. Herkes senin etrafında fırıldak gibi dönerler. Çıkarsın toplantıda, adamlar gelirler yanına. Fırıl fırıl etrafına dönerler ama iki tane kelime konuşabilir miyim onunla? Bu liderle iki dakika konuşabilir miyim? Sıra almaya bakar, orada girer aralarına filan. Rüzgar budur diyor Allah-u Teala. Tevbe süresinde enfal. Rüzgar. Toplumların diyor sosyal güç, siyasi gücün rüzgarı vardı diyor. Rüzgar eser diyor, eser. Şimdi Hud Aleyhisselam bunun farkına varmış. Yani suçlu olarak dönmeyin Rabbinize. Yani günah işlemeyin. Bu günah işlerseniz bu bereket gider sizden. Yapmayın bu işi. Hud Aleyhisselam söylüyor. Bu onun hadisidir yani. Bu ayet bizim ayetimiz, Hud Aleyhisselam'ın hadisidir yani. Halk şimdi cevap veriyor. Bu konuşmaları yaptı onlara ya. Hud Aleyhisselam halk şimdi cevap veriyor. Galu dediler, Yahudu, ey Hud, fazla konuşuyorsun, ileri gittin ha. Ma ci'tena bi beyinet, bize bir delil getirmedin, bize bir mucize getir bakalım. Yani senin peygamber olduğuna, bize böyle fetvalar verdiğine filan, böyle şeyleri olacağına bize bir delil getir bakalım, bir mucize getir bize bakalım, böyle bir şey getirmedin. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِيَتِنَا biz ilahlarımızı terk etmeyiz. Biz ilahlarımızı niye terk edelim? Sen bize diyorsun ki bu çok tanrılı dini terk edin. Politeist, yani çok tanrılı müşrik, bunlar müşrik, tanrılara tapıyorlar. Çeşitli tanrılara tapıyorlar. Sen diyorsun ki bize bu tanrıları terk et. Biz terk etmeyiz. Delili getir bakalım, mucizeyi bir getir bakalım. Ve ma nahnu leke bi alihetina an kavlike. Senin sözünden dolayı biz tanrılarımızı terk etmeyiz. Ve ma nahnu leke bi mu'mine. Sana da inanmayız. Ne diyorsun sen? Ve böyle bir şeyler konuşup durursun yani, istiğfar edin, tövbe edin, Allah bereket verir, kuvvetinizi artırır falan, böyle bir şeyler deyip duruyorsun yani. Aklınızı kullanmıyorsun falan. Bunlara biz inanmayız, bunlara paşa kaptırmayız dediler. Şimdi burada geçmişteki konuşukları, toplumlarda peygambere karşı gösterilen tepkileri, halkın tepkisini, konuşuklarını, cümlelerini naklediyor Allah-u Teala. Arapçaya çeviriyor. Tabi Hud Aleyhisselam Arapça konuşmadı. Bunlar Allah-u Teala Arapçaya tercüme ediyor. Levh-i Mahfuz'dan meleklere veriyor, getiriyor, Cebrail'e veriyor, getiriyor. Dolayısıyla tabi bu kelimelerle konuşmadı. Ama Allah-u Teala motamot tercüme yapıyor yani. Motamot tercüme, efendim, tam Arapça karşılığını yazıyor, veriyor bize. Bu ayetler böyle. Şimdi önemli olan nokta bu. Bu şeyde halkın, kavminin kendisine tepki gösterirken kullandığı önemli noktalar var burada. Bugün de aynısı yapılıyor. Bugün de aynısı yapılıyor. Ne o? Mucize getirsene, bir delil getirsene. Şimdi Hristiyanlar da Yahudiler de bize öyle söylüyorlar. Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunda delilin nedir? Benim kitabımdır. Ne bileyim ben senin kitabı? İnanmayayım bu kitabı. Bana onu delil getirme. Onun için bazı yerlerde ben ayet okumam. Ayet okumadan münakaşa yaparım. Çünkü ayet okumak, adam ayete inanmıyor ki, adam kafir. Sen ona ayet okumanın ne anlamı var? Bu sefer ben ayetin manasını konuşuyorum onlar. O farkında değil ayet. Ben de ayet demiyorum ona ama paçası aşağı anlıyor yani. O aradan paça gidiyor yani. Çift alıyorum ona, gleyi vuruyorum, tantuş. Efendim. Şimdi burada birincisi bu delil isteme olayı. Halen bu durum devam ediyor. Şimdi git bizim, bırak şimdi yabancıları, Hristiyan, Yahudilerin, kafirleri. Biz kendi adamımız, kendi içimizdeki insanları doğru yola çağıramıyoruz. Tepki gösteriyoruz. Ha? Evet. İkinci mesele bu ayette, tanrılarımız diyorlar. Tanrılarımız. Biz tanrılarımızı bırakmayız. Ne demek? Tanrılar bırakılmaz. Sen dedin diye tanrılarımızı bırakacağız ha? Ha bir adama bak şimdi, ha bir adam konuşuna bak diyorlar. Senin sözünden dolayı biz tanrılarımızı bırakacağız. Bu ne demektir biliyor musun? Bu şu demektir. Yanlış inanç, hurafe inançlar çok sağlam oluyor. Kökleri çok derin oluyor ya kardeşim ya. O dikenlerin, bazı dikenlerin böyle kökü derin olur. Kaz ulaşamazsın sonuna. Böyle. Bu hurafeler de böyle diken, bu yanlış inançlar. Bunları söküp atmak mümkün değil. Adam Marx'ın uğruna ölüyordu ya, biliyorsun 80 öncesi. Marx'ın uğruna. Lenin'in uğruna. Ölüyor adam. Ama olay şu. Bu yanlış inançları, hurafeleri söküp atamıyorum. Mesela şimdi ben konuşuyorum. Koskocaman hoca ile konuşuyorsun. Bakıyorsun adam zannediyorsun. Oturuyorsun, konuşuyorsun. Adamın kafası hurafelerle dolu. Aman ya Rabbi. Öyle bir sepet taşıyor ki kafasında, zavallı adam. Zavallı. Efendim, sen şimdi onlarla mücadele vereceksin. Yok canım. Söylüyorsun ayeti, vuruyor kafaya, geri dönüyor. Mermere çarpmış gibi. Diyorum ona kardeşim, ben sana ayet okuyorum ya. Yapma ya. Yapma. Daha bundan daha üstün bir bilgi yok ki. Neyi söyleyeyim sana ki anlatayım sana? Ne istiyorsun benden de? Ama şunu unutma diyorum. Senin kafandakiler hurafe. Bu neyi? Adam tanrısını bırakır mı şimdi? Kafasında bir sürü tanrılar var. O hurafeler tanrı olmuş adama. Sen onu nasıl, o tanrısını kesecek de sana gelecek? Onu bırakacak da sana gelecek. İşte bırakamayız onu diyorlar. Hud Aleyhisselam'a böyle dediler. Tanrılarımızı senin sözünden dolayı bırakmayız ve sana inanmayız. Bu tip adamlara bakın ne diyor şimdi Allah-u Teala, nerede? şeyden Enfal suresinde yok Araf'ın sonunda. Bak ha bu. Ya kardeşim bir daha gitsene ileri çabuk git de millet bekleyin seni. Halbuki ya ezberi de yapardık onu yani. Şimdi bak. İnnellezîne o kimseler ki ted'ûne midûnillâhi Allah'tan başkasına kulluk yapıyorlar. Tapınıyorlar. İbâdun emzâbid Allah-u Teala diyor ki ya niye o insanlara tapıyorsunuz? Onlar da sizin gibi kuldur ya. Yani siz onları tanrı edindiniz. Bak. Kul diyor. Bak kul. Bu put değil ha. Put değil. İnsana tapıyorlar diyor. İnsana. Bugün de öyle. Hiç farkı yok. Ha bu gönlümü bir yarın ya. Yarın onu da anlayın. Bakın ne var oralarda da. Bir bakın onu da. Diyemiyorum orada. Diyemiyorum ama anlıyorsunuz değil mi? Anlayın beni gözümden. Bak şimdi Allah da diyor ki benden başkalarını tanrı edinenler şunu bilsinler. Onlar da onlar gibi kuldur. Öyle şeyhim meyhim deyip efendim yok efendim beyuk alemdir deyip böyle taptıklarınız var ya. Onlar da sizin gibi kuldur. Fethu değil mi yani? Siz tanrı mı ediniyorsunuz? O zaman diyor ortada bir deneyelim. Bir deneyelim bakalım. Bunların tanrı olup olmadığını. Bu insanlar sizin gibi kul oldukları halde onlara tapınıyorsunuz. Hadi bir deneyelim bakalım şimdi. Bak şimdi denemeyi yapıyor. Fed'uhum. Onlara çağırın bakalım. Dua edin bakalım. Yalvarın bakalım. Fel yestecibu lek. Onlar da sizin duanızı yerine getirsin bakalım. İcabet etsinler size bakalım. Hadi bakalım. O sahte tanrılarınız, o insan tanrılarınız, sizin gibi kul olan insanları tanrı edindiniz diyor Allah-u Teala. Hadi bakalım bir yalvarın onlara bir icabet etsinler bakalım size. O duanızı yerine getirsinler bakalım. Aynen bugünü konuş. Abaya şimdi in. Yeni. Yeni Hazreti Peygamber oku elimize. Öyle yapmıyorlar mı? Farkında değil bizim Müslümanlarımız. Tahir sen bu saati hep çeviriyorsun ileri diyor. Yani diyor Allah-u Teala. Bir bakalım çağırın bakalım. Hadi bakalım. Tanrılık yapsınlar size. İcabet etsinler. Cevap versinler size. İn kürtüm sadıkın. Siz sözünüzün eriyseniz bunu yapın bakalım. Yapın bakalım. İşte ölülere tapıyoruz, ölülere dua ediyoruz. Sanki bize icabet edecekler, problemlerimizi çözecekler. Ha bu millete bak. Ha bu Müslümanlar ne hale düştü yani. Ölülerden yardım dileyecek durumda. Zavallı, kendi aklına güvenemiyor, kendi çalışmasına güvenemiyor, dirilere güvenemiyor. Ölülerden yardım istiyorum. Ha bu beyinlere bakın, ha bu beyinlere. Bunlar nereye gidilir? Bunlar Allah'ın huzuruna çıkamaz. Bak, ben demiyorum. Burada şöyle. Aşağıda bak neler var. Elehum erculun yemşune biha emlehum meydin yabdışune biha emlehum ayyunun yubsunune biha emlehum adanun yesmeune biha. Şimdi bunları diyemeyeceğim. Ama olay şu. Dönelim buraya biz şimdi yerimize girelim. Hani yerimiz nereydi? Yani biz tanrılarımızı bırakmayız. Bak şimdi Hud Aleyhisselam'a bir söz söylüyorlar. O kaldı. Yarın akşam gelme ihtimalim olabilir, olmayabilir. Bir yere davetliyim. İşte bozuluyor işte böyle sistem. Efendim, öyle bir şeye diyorlar ki şimdi bak. Hud Aleyhisselam'a bak ne diyecekler şimdi kavmi. O yarın, arkası yarın. Böyle bekleyin yani akşama kadar veya o bir akşama kadar bekleyin biraz yani. Hevesle. Efendim, tabii bütün sorun nerede? Bu Kur'an'ı biz anlamadık. Bize anlatmadılar bunu. Bütün problem bundan, insanımız gidip ölülerden yardım istiyor. Türbelere böyle sürünerek gidiyor kardeşim. Secdeye kapanarak gidiyor, o türbenin bezlerini öperken gördüm bu yaz, gördüm. Bu gözler gördü. Deseler bana inanmazdım. Ama gördüm. Ya bu yazık yani, yazık bu milleti böyle cahil bırakan bu hocalara. Yazık, yazık bu Kur'an'ı bu zamana kadar anlatmayanlara. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan, doğru tatbik eden kullarına eylesin. Allah, eğer Yusuf Peygamber'in gömleği önden yırtılmışsa, fesadakat, kadın doğru söylüyor,